Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μόλις διάβασα μια αγγελία που έχεις βάλει στη ευκαιρία. Ναι, βέβαια. Μπορείς να μιλήσεις. Μπορώ, ναι, βέβαια, ναι, μόνος μου. Υπέροχα. Ναι. Πώς σε λένε? Κώστα. Α, γεια σου, Κώστα, ακόμη Μυρτώ. Μυρτώ Λοβέρδου. Καμία σχέση με τον Μπλουτό. Υπουργό. Α, εντάξει. Γιατί όλοι με ρωτάνε, Θα καταλαβαίνεις. ήταν χρήσιμο αυτό. Δηλαδή, να το χρησιμοποιήσεις, θα σε μπορούσες. Καμιά υπηρεσία και εγώ να πας καμιά σειρά στην ουρά, ξέρεις τι. Καλό, καλό. Για πες, τι κάνεις. Είσαι 31 ετών, έτσι. Είσαι 31 ετών. 38. Α, 38. Τι ζώδιο είσαι. Εχθές, ψαράκι. Αχ, ωραίο. Μ' αρέσουν πολύ τα ψάρια. Είναι πολύ ευαίσθητα. Ναι, εσύ αυτό, εσύ, ναι. Εσύ είσαι ευαισθητούλης. Ναι. Μάλιστα. Κι εγώ 29 ετών είμαι. Δεν πειράζει. Εντάξει, πρέπει ο άλλος να έχει διαφορά από τη γυναίκα. Βέβαια. Νομίζω έτσι, ναι. Βέβαια. Εμένα, εδώ η Άννη Κόλ Σμιθ πόσα χρόνια διαφορά είχε με τον Γέρο. Κατάλαβες τι σου λέω. Καλά, εκεί δεν μιλάμε, εντάξει. Μιλάμε... τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγαινε για τον Γέρο, για τα πρήματά του. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη έκπαιδα, τώρα αν είσαι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, τώρα θέλει να... Να το συζητήσουμε, γιατί βιάζεσαι, έχεις να πας κάπου. Όχι, εντάξει. Τι είναι στον ήθελε για τα χρήματά του. Ε? Εγώ νομίζω ότι πραγματικά τον ερωτεύτηκε ρε εσύ αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ναι. Εντάξει, αφού... τώρα εντάξει, εσύ αν είσαι έναν Νικόλη Σμίθα, καθαρά αν το βλέπε σεξουαλικά θα πήγε τώρα με τον... με τέτοια διαφορά άντρα. Ευχαριστή. Απλά άμα είσαι μια τόσο εμφανίσιμη γυναίκα όσο η Άννη Κόλ Σμιθ, μετά απομυθοποιείς εντελώς την εμφάνιση και δεν σε νοιάζει. Ναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Επειδή ξέρεις, δουλεύω τώρα, είναι αργά τώρα αυτή τη στιγμή και θα αφήσω τις κάποιες σε λίγο ώρα να κοιμηθώ για δουλειά. Πρέπει να θυμίσω 5,5 ώρα. Ναι. Δουλεύω. Αν θες να μου δω... στο ΧΕΠΙΟ, στο Υπουργείο Οικονομικών. Α, και τι κάνεις. Διάφορες εργασίες. Εργάτης είμαι. Α. Διάφορες, ναι. Συμβασιούχος είμαι τον Νοέμβριο. Έχεις ακούσει καμιά πληροφορία αν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Το λένε πολύ, αλλά δεν το βλέπω εγώ. Εντάξει, δεν πρόκειται να μας αφήσουν να γυρίσουν τώρα στη τραχμή. Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω 5.000 και λέω να τα βγάλω έξω. Σε τράπεζα. Μπα, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα βγάλω. Φύμε. Ναι, αν ήθελε να μου αφήσει εγώ ένα τηλέφωνο, να σε πάρω εγώ καλά, να σου πει κάτι για σένα πρώτα όμω. Γιατί ξέρει, δεν μπορώ να το. Δηλαδή, εγώ έκανα την πρώτη κίνηση. Θέλω να μάθω κάποια πράγματα για σένα, να δω αν με ενδιαφέρει. Και να σου αφήσω τηλέφωνο. Δεν μπορώ να αφήνω τηλέφωνο. Ναι, βέβαια, θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, πού μένει. Εγώ σου πειράζει την Αθία. Πού μένει. Κερατσίνη, Αθία. Κερατσίνη, πού, στον Πειραιά. Α, στον Πειραιά, ακόμα, ναι. Α, στον Πειραιά. Μάλιστα. Εγώ μένω και Κηφισιά. Είναι λίγο... εντάξει, είναι λίγο μακριά. Αμάξι, εγώ έχω αμάξι. Έχω αυτοκίνητο, εντάξει. Έχω αυτοκίνητο, εντάξει. Αν έχεις και αυτές, έχεις... εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα. Δεν είναι. Έχει πληροφοριακά τώρα θέμα. Μ' ακούς. Ναι. Δεν πιάνει καλά το κινητό, δεν έχω πολύ σήμα στο σπίτι. Ναι. Ναι, σ' ακούω. Εγώ έχω δίκυκλο, δεν έχω αυτοκίνητο. Α, εντάξει, εγώ έχω όμως αυτοκίνητο, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Έχεις αδέλφια. Έχω ένα αδελφό μεγαλύτερο, 6 χρόνια. Είναι παντρεμένος. Παντρεμένος, ναι. Να σε ρωτήσω και εσύ πώς έβαλες ρε παιδί με αυτή την αγγελία τώρα. Σου λείπει κάτι, έχεις κάποιο πρόβλημα. Δεν πάει, μου ακούγεσαι μια χαρά φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν μπορούσα να... Δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να... Να πω στη γωνία, ας πούμε, και να βρω την γυναίκα της ζωής μου. Ναι. Να βρω αυτό που ζητάω με την ίδια. Ναι, έτυχε να. Εντάξει, έμεινα κάποιο καιρό, δεν έβρισκα. Και έβρισκα τη σχολεία. Και είπα να βάλω να γυρίσω μια μέρα. Ναι. Είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Εκεί μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί τι, είσαι αρδόμα. Όχι, εγώ είμαι σε εντολόγος. Σε εντολόγος, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Είσαι βαφτισμένος όμως και δεν είσαι. Είμαι βαφτισμένη, αλλά δεν την πιστεύω και δεν την έχω ασπαστεί τη θρησκεία. Εντάξει, δεν έχει σημασία, δηλαδή αν είναι να παντρευτείς. Έχω βαφτιστεί σε εντολογία, με έχουν βαφτίσει. Ναι, θα πρέπει όμως και να, θα πρέπει να πας να κάνεις δήλωση, το έχουν δήλωση στο, στην Εθνική Ορθόδοξη Θρησκεία, για να σε αποτάξουν, να σε, δεν γίνεται, δεν είναι έτσι, πρέπει να πας στην Εκκλησία για να το δηλώσεις, ας πούμε, αυτό, για να πεις ότι, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Μπορεί να γίνει γάμος στην αντιολογία, τώρα γάμος. Έχεις διαβάσει για σαϊντολογία? Όχι, δεν έχω διαβάσει. Δεν έχω διαβάσει. Εμείς πιστεύουμε, ρε παιδί μου, ότι έχουμε προέλθει από τους εξωγήινους. Ξέρω, άντε. Ναι. Ότι δεν υπήρχε κατώτερη. Ναι, δεν μπορώ να το πιστεύω αυτό. Πιστεύω στην εξωγήινια. Δεν μπορώ να το πιστεύω αυτό. Είναι λίγο δύσκολο για μένα. Κοίταξε, το έχω μελετήσει πάρα πολύ και το έχω ψάξει πάρα πολύ πραγματικά και νομίζω ότι κρύβει τη μεγαλύτερη αλήθεια αυτή η θρησκεία. Εντάξει, ένα δείξω από εσύ. Σκέψω ότι εγώ είχα ένα μικρό διαμέρισμα και το έγραψα στην Ένωση σε Εντολόγων Ελλάδος. Δηλαδή τόσο πολύ συμμερίζομαι και πιστεύω αυτά που λέει η Σαϊντολογία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ας πούμε ο Τόμ Κρούζ είναι σαϊντολόγος, ο Νίκολας Κέιτζ και όλα αυτά τα μεγάλα μυαλά. Μ' ακούς? Ναι, σ' ακούω. Αλλά παρόλα αυτά ναι, μπορώ να παντρευτώ σε θρησκευτικό γάμο, δεν έχω πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να παντρευτείς και εσύ στην εκκλησία της σαϊντολογίας. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν ξέρεις, κύριε βρε αγόρι μου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Α, όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι εδώ, τίποτα. Σου φοράνε μια στολή εξωγήινου και σε παντρεύουνε. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και λένε τη δικιά μας προσευχή. Δεν γίνεται αυτό. Τέλος, καλά, θα το συζητήσουμε. Γιατί άμα μ' αρέσει πάρα πολύ θα το... θα δούμε τι θα κάνουμε. Σε γουρούνες ανεβαίνεις. Σε τι? Σε γουρούνες. Γιατί εγώ που σου είπα ότι έχω δίκυκλο, έχω γουρούνα. Γουρούνα. Φοβάσαι. Αν είναι δίκυκλο, ανεβαίνω. Αν είναι όμως ζώο, δεν... Όχι, εννοώ τη γουρούνα τα μηχανάκια. Κατάλαβες. Ναι, αν πήρες να μου κοροϊδεύεις. Αν πήρες να μου κάνεις αστείο. Δεν σε πήρα. Σου λέω για τις γουρούνες τις μηχανές, δεν τις γνωρίζεις. Ναι, εδώ βλέπω... Έχουν. Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. Θέλω να πω σε ένα κοιμηθό γιατί θα σκοτώ να τον βρεις. Δεν μπορώ να σκοτώ. Μήπως παίρνεις ναρκωτικά. Μου λες ότι σε δουλεύω. Μου λες ότι θα κοιμηθείς, σου συμβαίνει κάτι, έχεις κάποια ψυχολογικά. Ναι, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Δεν μπορώ. Και πέρασε πάνω από δεν βλέπω τον άτομο. Γιατί δεν θα μπορούσα να παίρνω τον αριθμό μου. Άμα θα συμφωνήσουμε και μ' αρέσεις και όλα αυτά, φυσικά και θα σου δώσω τον αριθμό μου. Αλλά δεν μπορώ κάθε ένας να έχει το τηλέφωνό μου, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο, συγγνώμη. Εντάξει, δεν πειράζει. Γεια σου, αγόρι μου.